تشهد جاب جمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أي حق تراس تود أحمد نهادنا جان حافظاينا متو يا سيد الأنام صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحادثات الزمان جرم جات تلبي صلى على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أبانا مولده أنت بعنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البأس والنقم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وساء سوة غازت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين زميل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبات أيوان كسرى كشمل أصحاب كسرى غير ملتين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يزهر من معنى ومن كلمة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پیغمبر ما احمد هم آمر و هم ناهی، نایق به بیان وصفش ناطق و در صحبان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. در تازگی شون گل در روشنی شون ما در جود وسان بر در همت چون کیان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. از عنصر خوشبویش شد مولد او پیدا، به به چه روان بخش است هم اول و هم پایان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماهی که آیه اوقات و ساعات و شب و روز تا ما شما اوتی زندگی لحظات را سر برگین، ماه ربیع الاول و ای جمعه ربیع الاول 1416 هجری قمری هما مبارکین ایام و همه مبارکین مناسبت تا قرار گرفته که تمام جهان اسلام و مسلمین عالم در تمام دنیا ای ایام با یک هنچین خصوصیتی با یک هنچین امتیازی شانی مورد توجه قرار دهگند. که گویا برای یک فرد مسلمان یا آیه زندگی تمام عمر لحظات تا و آیه زندگی و حیات نشیب و فراز و مخصوصا وشین و خوشی لحظات تا چه ای ایام مناسبتا خوشی آورترین لحظه آیا وقتی دور زندگی تا هیچ وقت مشاهده نکرد؟ با فرا رسیدن دوازدهم ربیع الاول ما شما الان در آستانه هفته‌ای که نظام جمهوری اسلامی این هفته یا با یک مخصوص عنوان یا معنون کنگه و این ایام فرخنده تا مناسب با شؤون ای موضوع محافل و مجالسی برگزار کنگ افتخار وتی تاریخ تا توری حاصل کتا و ثبت کتا که کمتر و بلکه می علمتا هیچ نظامی یا به ای پیمین افتخار یا توفیق حاصل نبود تشدا کرد. دفتر نماینده مقام معظم رهبری در استان به مناسبت هفته وحدت که معنای مسجل و مسلم برای هر کس مفهوم وحدت به معنی یک پارچگی، وحدت به معنی همدستی، وحدت به معنی همفکری، وحدت به معنی خیرخواهی یک دیگر، وحدت به معنی ایشی که قاطبه مسلمین عالم در سراسر دنیا در مسائل اسلامی در خوشیهای مسلمین، در رنجهای مسلمین، در تمام ابعاد زندگی تک تک مسلمین چنان ید واحده، چنان متفق قرار بگیرند که اگر یک فرد مسلمانی در اقسام قاط دنیا احساس خوشحالی بکند تمام مسلمین دنیا هر کجا از آیه خوشی با خبر ببند خوشحال و خرسند بدن. و اگر یک فرد مسلمانی، یک مسلمانی براتی، یک مسلمانی ماتی، گوهاری در دورترین نقطه های دنیا احساس ناراحتی و پریشانی برای بیبی تو پیش بیاد و ای حال و خبر به دنیای هر نقطه مسلمان ها که رسید، هرچند آب اعتبار وطی حالتا در بهترین وضع زندگی به سر ببرند، هرچند آیان وقت در رفاه و آسایش کامل سر ببرن، ولی به حال آیکیم مسلمانین براتا ماتا گوهارا که در رنج و زحمت در یک گوشه دور از دنیا به سر بارت و به آیی خبر رسته، آیی تمام خوشحالی و خوشمزگی که احساس کنگیم پیش شود و تمام آیی آرفاه و آسایش و خرسندی به غم و ناراحتی و ماتم تبدیل بدید. چرا؟ به این خاطر که مولود مسعود این ماه، شخصیت بزرگواری که آیه ولادت با سعادت، ربیع الاول ماه طلوع ظاهر بوگ ماه ربیع الاول و بالاخص از دوازدهم ماه ربیع الاول آیه ولادت با سعادت که پیش از تقریبا 1400 اندی سال در دنیا در حالی به وقوع پیوست و پیشیت آیه توضیح و تشریح و حالت ود یک داستان مفصلی این برای انسان یا که لوتی درس بگیرید چه آحالت مولود مسعودی که در واقع تمام ای کائنات هستی و وجود مرهون و در گره و رهن وجود نازنین همایی هست، یعنی اگر گوینده ای قسم آورد که اگر خداوند ذوالجلاله در ای عالم انسانیت در عالم بشریت جناب رسول مکرم اسلام علیه السلام بوجود یارگو آفرینش اراده از ازل موت که با موقع یعنی در عام الفیل سال حمله و تهاجم فیل لشکر فیل سواران یمن ابرهه که به قصد تخریب و انهدام کعبه مشرفه تا نزدیک کعبه رستگتن و خدایا با پرندگان ابابیل نابود کتن، همه سال این واقعه تقریبا مورخین و سیرت نگاران و فرمان غالبا 40 روز بعد این شخصیت عظیم الشان به دنیایت. اگر این مولود مسعود خداوند متعال در این تاریخ آیه پیدایش در ازل مقدر و مقرر مفرمایین تین، اگر انسان قسم بارد من و شما اوتی قسمتا حانس نبید سوگندی پر نترید که خداوند متعالی هیچ عالمی از عوالم به وجود نیارتگد، نه ملائکهی پیدا کتگد، نه هفت آسمانی پیدا کتگد، نه هفت زمینی پیدا کتگد، نه منظومه شمسی، نه آفتاب، نه ماهتاب، نه ستارگان، نه جنت و نه جهنم، هیچ چیزی پیدا کرده نبودتگ از مخلوقات. به این ترتیب ای شخصیت عظیم الشان مقتدا و مولا و محسن تمام ذره ذره کائنات و عالم هستین که الله تعالی پیدا و همین شخصیت به انسانیت نه بلکه به هر موجود در شأن آن موجود ارزش داد. هر موجود و مخلوقی رتبه و مقام و حیثیت و ارزشی در همه حدی که خداوند تعیین فرمایند برای عالم آشکارا فرمایند. و خدایی به دنیا آمدن و تشریف آوری شرف و عظمتی برای ذره ذره و هر فرد و تک تک کائنات عالم. همین مولود مسعود فرمایین تا که هر فرد مؤمن، هر مسلمان نسبت و عادگی مسلمان ها فقط همین قدر کافی این که این شخص هم گوشی لا اله الا الله و محمد رسول الله، آدگر هم بگوشی لا اله الا الله و محمد رسول الله. اشی مطرح نه این که این دو نفر به اعتبار زبان هم زبان ببند، جنسیت مطرح نهند، هویت مطرح نهند و میهن و مملکت به عنوان مرزبندی های امروزی مطرح نهند، رنگ و پوست مطرح نهند، اختلاف لهجه و زبان مطرح نهند، فقط اشتراک مشترک بودن در اقرار لا اله الا الله محمد رسول الله اشی شرط، قرب و بود شرط نهیم. اشی در شرق نندو که آدگه در غرب آی ساکن خاور دور، آدگه ساکن باختر دورن، اشی آفریقایین آی اروپایین اشی مطرح نهین. اصل ما از ترک و روم و شام نیست، مرز و بوم ما به جز اسلام نیست، اسلام فقط یک مرزی جاهی هاری و آمرز اسلام مرز. هر کس در محدوده اسلام داخل بود و از مرز کفر رد بود در مرز اسلام داخل بود. وقتی مسلمان با مسلمان، مؤمن با مؤمن، کل بنیان الواحد، مانند یک ساختمان. یشد بعضه بعضا، همانطور که یک ساختمانیه تشکیل و آیه وجود و آیه ساختار و بنایتا از ساختمان مصالح ساختمانی هر جز و چنان دخالت مستقیمه که اگر یک خشتی از ساختمان، یک بلوکی از ساختمان مردم بردارید، در ساختمان نقص عیب مشاهده بی چه بسا که به تزلزل و ویرانی و انهدام و سرنگونی ساختمان منجر بید. همانطور که مجموعه چند صد یا چند هزار خشت و بلوک که روی هم دست یک کاردان و معمار خوب به خوبی یک ساختمانی دیوار چینی و آیه آماده سازی دا ساختمانی شکلی داده این متفرقین آزایا که نامش گل و خشت و سیمان یا بلوک و امثال اشانند، خداوند متعال جل علا شانه هو با اقرار لا اله الا الله محمد رسول الله بین مسلمین یک هنچین رابطه محکمی برقرار کرده که پیامبر اسلام علیه السلام شخصیتی که ما این هفته به عنوان هفته وحدت مسلمین به خصوص در کشور جمهوری اسلامی ایران جشن گیرند و مراسم مذهبی، کنفرانس ها، بحث های علمی و صحبت ها، مصاحبه ها، گفتگوها، سخنرانی ها برگزار بید، جهت ایشی که تفاهم بین اقشار و فرق اسلامی به وجود بیاید. ابهامات مسائلی که به سبب آیانی عدم شناخت و آنی ابهام و نفهمگا مسلمانان بودی در میانا تفرقه و شگاف وجود یارتا، و چه بسا که اگر ابهام، خفا، پوشیدگی از موضوع مورد نزاع و اختلاف دو فریق مسلمان یا دو برادر مسلمان یا دو گروه مسلمان درست بررسی ببید و ابهام و پرده دور ببید، هر دو گروه و هر دو فرد و هر دو جماعت به یک راه حل بسیار خوب و به یک نتیجه مطلوب که همه اخوت اسلامی و افزایش محبت و مودت بین مسلمین هم به همه نتیجه رسند. حضرت عارف روم مولانا جلال الدین رومی، حضرت مولوی جلال الدین رحمت الله علیه، مثال معروف طالبا از خواص گذشته زبان زد عوام هم قرار گرفته. حالا بعضی زن که این مثال حضرت مولانا یا در مثنوی بیان گوته یا زبان دیگری اشکتگیوری تقریبا معروف این قصه ترک زبان و رومی زبانی و عرب زبانی و که در قضیه انگور با همدیگه به نزاع مشغول بودن، به اختلاف مشغول بودن. مولانا واقعی بیان که چهار نفر دارای چهار واژه لغوی و چهار زبان مختلف از همدیگر همراهتند و هم خرجتند، یا اینکه مبلغی به آن در جای رسید و قرار بود که چیز مطلوب و مورد نظر و تیگر خرید بکنند براوتی ورگا و استفاده ها، ای هر سین یا چار رفیق طوریتن که یکی آدگر زبان نزاد و مصداق همه مثل گوشتی یار من ترکیست و من ترکی نمیدانم. عرب در این حال که همراحت گو ترکا ترکی زبانی نزاد، ترک عربی نزاد، رومی عربی نزاد، ترکی نزاد، اشام رومی زبان نزاد. هر یکی بود لغت لگه دودی خواسته پیشکنگا، اینچو کش فهمید که ایشی ای چیزا لوتی خرید بگم، ولی نزندش که ای کلمه کشی کار برگه مفهوم چی. یکی گوشت عرب گوشت عربی زبان تا انگور گوشن عنب، عرب گوشت که من با ای پول باید عنب خرید بکنم. رومی گوشت که من باید استاقیل خرید بکنم. ترک زبان گوشت که من ازومند یا ازومند چین ترک زبانی که هستن دوگا بهترهای تلفظ شادزانا، من ای چیز خرید بکنم. شاد فارسی زبانی اگر هستشی و نه بابا، من هیچ کدام از این ستاره قبول ندارم، من انگور میخواهم. ایشان در این نزاع لفظی بی خبر از ایشی که می چیز مورد نظر که مالوتی بوری میخریدی کنی استفاده کنی، درستانی هر چهار گروه همی انگوره، ولی چون از زبان یک دیگر ناآشنایند، شانی اختلاف به هم درسه که یکی دیگر گریبان ها جیگا پارا بکنن تو به اختلاف مشکل بخور جوهر که رسدن تو لچکشه که رسدن یکی دیگر سران عرب که گوشی اینه و آتور که گوشتی که ده اینه بیانی چه رومی گوشی که اینه بیانی چه آدگه فارسی زبان گوشی که اینه بیانی چه انگور آدگه استاخیل یک فرد دیگری حتی سر رسید دیستی سه نفر یا چهار نفر ادا مشغول این نزاع و اختلاف انتوشان نزدیکین درگیر ببند تو کمو که گوشی داشتانی حبارانا این مرد کسی ها که این هر سه زبان یا چهار زبان سر مسلط هستن افراد زی صلاحیتین در جامعه مروجی یک نفر به چند زبان آشنایی آگاهی داری یک انچی فردی یرسه که به هر سه تا یا چهار تا زبان آگاهی داشت و شی متوجه بود که شان بی خودی اینقدر وقت صرف کتگ و هم دیگر جیرین تو ناراضن تو ناراحتن تو نزدیکین درگیر ببن تو یکی دیگر سرکله را بجنن تو به هم بریشن تو اختلاف درگیری جور بکنن اشیه گوش که شما بابا همین مبلغی که نوتی خرید بکنید شیه به تحویل من بده که من شما درستانی شیع مورد نظر چیزی که هر شما تمام برای علاقه مندی هر کس مورد علاقه این چیز ما خرید کنه برای و ای جایی که شما درستانی مراد یک چیزی بشه این واجه رفت و با این مبلغا مقدار انگور خرید کتو یک ظرفی چیزی تحییر کتو این چاری واجه هنی دیمیر کتو بفرمایید هر چاران چو تشنه فراتا مثل ملخ رهتا انگور سراغ مثل عاشقی که معشوق گلی بدی جان فدایی کنن کبتن تو مشکل بودن ورگا و اختلاف درستن فراموش کو و گویا عملا نشانش دار که ما درست رو همیتی دلو جدن حمید اومد در میان فرق اسلامی در میان مذاهب مختلف اسلامی چه بسا واژه‌ها و اصطلاحاتی حق یکی چه آدگر مصطلح بیگانه این اصطلاح وقتی که بررسی بی حقیقتی به یک چیزی برگردی و وقتی که هر دو فریق فهمند که ادا منظوم هر دو گروه فرقه یک چیزی بودا به جایشی که قبلا نفرتش داشت از هم دیگه با هم اختلافش داشت محبت و اخوت پیدا کرد حاجی سید حسن ربانی نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان شکر الله سعیه او از چندین سالی که در این فرصت واقعا از عنوان هفته وحدت بهترین حرکت و اقدامی آغاز کرده که بهره بهتر و نتیجه خیلی عالی را به جامعه اسلامی در این مناسبت تحویل بدهند. در دو روز کنفرانس علمی و تحقیقی که از 17 شروع کرده که 17 برج دروش تا 18 بیگاه تمام بود که حقیقا به عنوان یکی از اعضای این کنفرانس مرتب از روزی که تشکیل بود همه ساله شرکت دارم و به عنوان طلبه کوچیکی حسن زن عزیزانی که در جمع افاضل و علما و اندیشمندان و متفکرین جهان اسلام و عنوان یک صاحب نظری یک طلبه کوچکی مثل من هم دعوت کنن کودا با مقاله یا با اظهار نظری در پیرامون مسائل علمی تحقیقی اظهار نظر بکنو راجع به بسیاری از مسائل گفتگو بود و به نقطه های مثبت بسیار مفید رستند فریق علما یه تسنن و تشیع که نتیجه ای کمیسیون های کنفرانس تحقیقی و علمی زیر و چه در یک مجمع عمومی در سمینار ائمه جمعه سراسر استان، این ائمه جمعه اهل سنت سراسر استان اعلام کنگ بود. علاوه بر مسئله کنفرانس و تحقیق مسائلی که ابهامات برطرف بکنند و ملت مسلمان دنیا یا به طرف وحدت جذب کنند، در سمینار موضوع سخنی که من حقیر داشت بودا عنوان بکنون همین موضوعیت که مروچی من شما خدمت آیا آغاز کده کرد، یعنی میلاد با سعادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. و ایشی مسلمین دعای خیر سمره و خداوند متعال تفضل و از برکات وجود مسعود مولود ربیع الاولت که این حقیر کلمات شکسته در جمع مهمانان خارج از کشور و داخل از کشور، علمای تسنن و تشیع خداوند چنان گویا یک مقبولیتی عطا فرمایند که بعد سخنرانی هر یکی نزدیکی هستند که ما این مقاله اگر به صورت این سخنرانی مکتوب بده که ما ایشی چاپ کنیم در کتابا. و بعضی گوش که با این بیانات من عمرانی تا 2-3 سال گوش افزایش با احساس کو که من عمر 3 سال اضافه بودم. و در واقع ایشی از معجزات و برکات همه شخصیت نازنینی این که ما لوتیموتی محافل و مجالس در ای ایام با ای ذکر جمیل نام مبارک مزین و وتی مجامع معطر بکن. و از هفته وحدتی که هفته‌ای که به نام هفته وحدت به مناسبت 12 تا 17 ربیع الاول به مناسبت ولادت با سعادت رسول مکرم اسلام علیه السلام و به مناسبت ولادت سبت رسول خدا علیه السلام، یکی از فرزندان خاندان اطرت و نبوت و از سلالهای پاک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از وقتی دور بهترین و برجسته ترین انسانا، از عابد ترین و دانشمند ترین انسان های زمان بعد، حضرت جعفر صادق ابن محمد باقر رضی الله تعالی عنهما رحمت الله علیهما که در 17 ربیع الاول و با نظر برادران شیعه ولادت با سعادت رسول کریم هم در 17 ربیع الاول و بین برادران اهل تسنن مشهور بر همشین که مشهور بین عموم اهل سنت همشین که 12 ربیع الاول تاریخ پیدایش رسول خدا صلی الله علیه وسلم. وقتی که این هفته نام هفته وحدت، مسلمین هم در راستای وحدت طوری قدم چسب کنند آهاد افراد تمام امت مسلمه در دنیا و مسئولین این کشور که این ندا یه افتخار خدای آیانی نصیب کرد که چنین مملکت ای آواز سرد یک بود هفته وحدت، آیانی مسئولیت و این ملت مسئولیت در این راستا خطیرتر و عظیمتر اینکه در جهت ایجاد وحدت بین مسلمین و اخوت و برادری و تفرق زدائی از هر گونه اقدام مثبت دریغ ورزی مکند و هر نوع حرکت، حرف، سخن و کلام، نوشتار، گفتار، کردار چه در محدوده های کوچک و منحصر یا در پیرایه های وسیع رسانه های گروهی، چه پشت تریبون نماز جمعه، چه از پشت دستگاه رادیو تلویزیون یا جرائد یا در مرحله تصنیف و تألیف و کتاب نویسی روزنامه نگاری و در تمام ابعاد، هر کس به نوبه وقت، حتی فرد بازاری در عمل کرده بازاری وقت، چنان حرکتی در مقابل همدیگر برادران مذاهب مختلف نشان مدهند که آدگه طرف برات احساس نفرت و انزجار چاییده. در مرحله خرید و فروش حتی بازاری یه تأثیر آمدن که اگر فروشنده یک مغازدار اهل تسننی خریداری که آتشخیص در ایشی شیعه حتی خریدارن طوری با آی برخورد یا رفتار یا نرخ بندی قیمت گذاری معامله بکن که گوی تنفر و تفرقه احساس ببین، یا بالعکس همی بهم اگر فروشنده صاحب مغازه یکی از برادران تشیعه و مراجع کننده یکی از برادران تسننه، مبادا حرکتی در وقتی معامله گفتگو و قیمت تکن را برخورد شود نشان بدن که آ طرف احساس دوئیت و دوری و تفرقه رو از بازاری گرفته خلاصه تا طلبه و روحانی و دانشمند و امام جمعه و عالم و سخنور و مسئول، تمام وظیفه ایش این که در جهت وحدت قدم بردارند. مسئول هم پشت میز کنندید برای آیی مراجعه کننده هیچ فرق مکن که کنید، که وظیفه انسانی و اسلامی و وظیفه ای که نظام مقدس اسلام با این محبل کته باید درستی انجام بدهند. و این وحدت به این معنا مبید که فردا یه بعد از هفته وحدت خدای نکرده افراد مغرض و دشمنان بیان به ما به طور پوزخند بگوشن که هفته برای یک وحدت، وحدت فقط برای یک هفته بود تمام شد. نه، منظور ایشین در واقع آیانی که این واژه مقدسش انتخاب کرده در این ایام و این اهداف را دنبال کنند، شخصیت های والا و مسئولین دلسوز نظام که با یک هفته یک کار در سال و با سال بعد دوباره همی هفته تا همه کار دنبال کنند، طوری مسئله جا بگفی که در طول سال آیا اثرات حداقل تا هفته وحدت آینده در قلوب یه مقدار باقی بمانند و باز مناسبت سال آینده که یه در این هفته دوباره مسائل و عنوان فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین تکرار ببند تا که بنیاد و شیرازه دوباره محکمتر ببید و تازه‌تر ببید. همچون که ما شما بودی منظر لوگی احیانا بعد از یک سال، بعد از یک مدتی یک وقفه خاصی رنگ آمیزی کنین، یک تعمیر جزئی کنین، آیه کم رنگی یا دوباره به خوبی تبدیل کنین، از این قبیل این تکراران به این خاطر بند که این عمل پایه و اساس رو به تکامل روز به روز محکمتر ببید. و این واژه و این عمل در این مناسبت ارزم کن که چرا انتخاب بوده که مولود مسعود این ایام رسول مکرم اسلام علیه السلام از همه و تی بدو جوانی و نوجوانی حتی قبل از ایشی که بزانت من پیغمبر بنیامه دیگری یا بطی جندی احساس بکند یا مکن اصلا که احساسی نیست، در تمام اعمال آن حضرت علیه السلام حرکات قبل از پیغمبری و پیامبری حتی که در آموغا به عنوان یک فرد انسان عادی من حیث انسان در سرزمین مکه مطرح است، ولی عمل کرده اطراف مکه هر کجا که آوازه رفت چنان نشان داد که همه اهل کفر و شرک هم پی برد قبل از اعلام نبوت رسول خدا علیه السلام که این شخص شخصیت استثنایی، این فرد یک فردی این که فردای بسیار درخشانی برایشی مشخص و روشن بید، چی فرد معمولی نه. در امانت داری، در دیانت، در صداقت گفتار، کردار، در برخورد، در معامله، در معاصات و خیرخواهی و غمخواری افراد طوری در همه زمانی برخورد کرد که دنیا تشخیص داده که یک فرد ای یتیم عبدالله و ای جگرگوشه آمنه ایشی درستن که از لحاظ ظاهر یک انسانی و مشابهت نوعی با ایدگه انسان هسته، ولی از لحاظ عملی استثنائیت و امتیاز شأن آن حضرت قبل از ایشی که وحی نازل کنه بی برای کافران آزمان حتی مشخص و مثل آفتاب عیانت. شما اشکوته که مردم مکه در همه زمان کافری وقتی که به سفر رفتن کسی که اطمینان نهد وارسی کسی خاصی نداش از آیه اموال در غیاب حفاظت بکن کجایش برده؟ پیش جناب رسول خدا صلی الله علیه وسلم. و آن حضرت در همه وقتی در جهان کفر در تمام جزیره نمای عرب به نام قبل از نبوت، قبل از شکی اعلام ببید که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابی و سلم، مردم عرب زبان هر فرد زبان سر جاریت که محمد امین، محمد امین، هذا الامین، هذا الامین. و حتی شب هجرتی که رسول اکرم علیه السلام تصمیم به هجرت گرید از مکه به غار ثور و چوده به طرف مدینه با و رفاقت ابوبکر صدیق رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه تی جاگاه واپنید. چرا؟ که از یک طرفی کفار احساس بکنن که آن حضرت انگه در نکب تش منزلا، از طرف دیگه بود دیگر ای حکمت ای عمل حکمت عملی آن حضرت اشید که امانات زیادی از مردم مکه که انگه در مسافرتانتن پیش رسول خدا علیه السلام باقی منده گتن. آن حضرت صلاح ندید که حتی برای مدت کوتاهی امانتان و قوت بزرگیت همراه ببرد که مبادا افراد بیان تو پریشان ببند. حضرت علی تحویلی دادن که شان تحویل بگیر و بنن و صاحبان امانتیان با آنش کاملا تحویل بده و سریعا مطبع ما ملحق بکن بیاد دنبال ما. در 25 سالگی رسول خدا علیه السلام، 40 سالگی پیغمبر به پیغمبری رسید، سن مبارک 40 سال بی خداوند بار رسالت و نبوتا تاج پر افتخار پیامبریا به فرق مقدسی گیره کند. اما پیش ازایی در 25 سالگی کعبه تجدید بنایی بید، مردم قریش تصمیم میگرند کعبه یا خراب کنند از ساختمان قبلی یا دوباره تعمیر کنند بهتر کنند. سنگ اسرد، حجر الاسرد که معروفن تواف شموده شروع بیدر یکی از زاویه های کعبه قسمت بیرونی قرار داری. به حد ارتفاع سینه انسان تقریبا از فرش مطاف و حرم در داخل دیوار و درست در زاویه تقریبا شرقی کعبه مشرفه حجر اسود قرار داشت. طبیعتا وقت تخریب کعبه این سنگ چود دور کنه گفته تو دوباره بنایی بی پده همه جایی ارکنه بی. کعبه مشرفه که بنا بود و قرار بر اشی بود که حجر الاسود دوباره یارک بی سر جای قرار دیگ بی. در مکه تا طائفه ها و قبیله های مختلف زندگی کو و خود قریش قبیله حد اقل 12 تا یا 14 تا قبیله تشکیل داد. قبیله قریش ای وقتی در این حد طوائف و طائفه تشکیل داد، بنی تیم و بنی مره و بنی کاب و بنی جمعه و بنی هاشم و بنی امیه و بنی فلان و بنی فلان، و هر یکی فرود یک سرداری رئیسی دارد. خود در بنای کعبه تمام شریکتان، ولی اینو یک عملی که یک نفری ظاهرن باید انجام میبیدند، و هر کس که این کار انجام بدند، این سنگا حجر الاسود در جاوت ایرکند، این افتخار آهایی کس بکند تا این وضعیت هست مردم گشند که این سنگا فلان قبیله سردار یا فلان فرد دستای در ایرک بودن، و این فهمی افتخارا مردم عرب آزمان شاوتی جانانا برای بازی و فداکاری و قربانی پیش بود. این قبیله ای گوش که من سردار باید شیر بکنم، آ قبیله ای گوش نخیر من سردار باید سهجر اسود در جاوت قرار بدن، آ دیگر گوش نخیر بابا پس ما چه کاره این؟ اگر شما این کار کو این ما و ایشم شیر ما تمام قبیله برای مبارزه اماده، ما این کار ما نیلی هرگز طایفه دیگه این کار بکنم، رئیس طایفه دیگه این کار بکنم. نزدیکت که کشتخون عظیمی بین مردم مکه در آ وقتی پیغمبر 25 سالگی بوجود بیه، و خیلی دسته ها به شمشیرانی طرف رفتند. آخر بازی آنی اندیشمند و فهمیده و زیرک و کماشتری مردمانی فکر رسید و خدا یا کمک کتند برای این حکمت ها، و مشورش پیش که بابا فایده ای همه نزا و جدال و اختلاف چی؟ چرا شما دست بیان چی کار جنی؟ نهایتا شما درستان یک پیروکی نماز سگید، حالا طایفه طایفه بودگید، و به خاطر کسب این افتخار چرا جنگ کنید؟ پیشنهاد ما ایشین، اما مصلحه افراد گوشت که شما این موضوع مروشی موقوف کنید، به تاخیری دار بدهید، فردا صبح سر ساعت فلان شما درستی قبیلیانی سرداران بیاید ادا در حرم مسجد الحرام جمع بدی فلانجا، وقتی تمام سرداران حتی اون جا قرار گرفتی شما تمام وقتی چشمان متوجه فلان طرف فلان دروازه، یک دروازه تعیینش کو از دروازه های مسجد الحرام به آن دروازه نیمگاه متوجه ببید، این مثلا به این شانس ایر بکنید، شانس انزوایی بکنید، کجا قبیله شانس داریه، و بشارید که بعد از شمعی آیاگا اولین نفر هر کسی که چی این دروازه وارد مسجد الحرام بود، ولو هر کس ببی همه فردا در این قضیه وقت و تی قاضی و تی حکم و منصف قرار بود، و آیی هر نظری به شما بدن و هر تصمیم گیری در این قضیه برداشتن حجر اسود و در جاوت قرار دادن بگیرید، به همه این تصمیم شما تمام تن بدهید. این پیشنهاد مورد قبول تمام این افراد طوائف درگیر قرار گرفت و به ایشی آماده بودن، راضی بودن، جنگ به صلح تبدیل بود و متوقف بود تا فردا صبح. صبح فردا که شاید همین ترتیب در کنار کعبه قرار گرفتن و متوجه همه دروازه معینه بودن، خداوند متعال جل علا شانه کاردانی ها در ازل این فیصله در حق رسول خدا علیه السلام کتا گرد، رسول خدا علیه السلامی که آیی بعد 40 سالگی رسول الله لقب بعد حاصل بکن برای همیشه، و آیی نام نامی اسم گرامی چنان زمیمه نام خداوند متعال ببید که هرگاه و هر وقت در تمام دنیا نام مبارک رسول خدا علیه السلام به عنوان طبق وعده الهی و رفعنا لک ذکرک، ای پیغمبر ما تی یاد در دنیا سر بلند کتب بالا این برده که بیتی نام گرگا خدای نام و ذکر کنگ، الله تعالی جلال هاشم در بارا ناقصین محزن اگر اذان گشید اشهد ان لا اله الا الله، موظم پشتر بوش اشهد ان محمد رسول الله، مومن اگر لوتی داخل ایمان ببی کافر چه کفر در بیه باید بگوشی لا اله الا الله، بالافاسه بدون بالی بگوشی محمد رسول الله. نمازگزار در نماز وقتی که نماز با الله اکبر شروع کن با نام خدا در خاتمه نماز به تحیات کنندید تا وقتی که درود بر رسول خدا علیه السلام موانید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم ای نماز ناقص حساب این شخصیتی که رسول الله خدا قرار دیگی که در تمام جهان و تعرجی آیی محمد امین مشهورت خدا تعالی در حق آیی فیصلت بود که صاحب نظر بی در ای قضیه و یک دفعه رؤسای قریش چند ماه همه طرف متوجهتن که چیه گندن اولین کسی که وارد ای دروازه از مسجد الحرام بید که جناب محمد صلی الله علیه وسلم بی اختیار همه تمام رؤسای زبانم به فریاد یعنی که هذا الامین خوشا به حال شما ای مردم که ده اختلاف درگیری تا مبتلا دی ای امین بهترین شخصیت مشمه شهر اگه ملک اگه وارد و تشریفی ها و چه بهترین داور ای شخص امانتدار و امین که در حق ما شما نسبت ببرداشتن و گذاشتن حجر الاسود در جاوت همایی قضاوت بکن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشریف یارید چستکم موضوع چیه و شک بی که جریان از ای قراره که حجر الاسود چسکنگ یک مسئله مشکل ایجاد کده برای ای چند طائفه قریش که منجر بوده بشی که به قتل و کشتار برسن ولی به ای صلح و قرارشان فعلا دست داشته و الان تو یه حتی تو قضاوت بکن باقی این دیماری تو چه فیصله ای کنه توب که ایگیر رای دهیه که کجا قبیله سردار ای افتخار بزرگ پیغمبر علیه السلام سبحان الله خداوند مطالبتی بندگان خاصا شخصیتی که برای جهان بشریت نجات آی انتخابی فرماینده در تمام شؤونات و کمالات آی اکمل البشر و بهترین خلائق قرار داد تا پیدا کرد عقل کلی کتا پیدایی کتا در عقل اتم در امانت اتم در تدبیر اکمل در امانت داری بی نظیر در تمام صفات کمال انسانیت آی مثیل و نظیر ندارید بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر چه کار کن؟ چه داوری فرمانی؟ نبی پاک علیه السلام وتی ردای مبارک ردا به معنی چادر و منظور از ردای آن حضرت همه چیزیه که مروچی ما شما به جای قمیص و پیراهنی استعمال کنید یعنی یک تکه پارچه مبارکه که به عنوان به جای پیراهن به عنوان ردا آن حضرت بودی جسم اطهر آیه دورداتگت و تی ردای مبارکه از و تی جسم مبارک چستکن دورگن و پهنی که زمین سرا حجر الاسود چستکن در وسط ای چادر مبارکوتی قرار دند منتوارکن که تمام رؤسای ای قبائل که شما درگیر بودگی حاضر ایدا تمام موچ بیای ایدا هر یکی یک گوشه از ای چادر بگیرید به دست محکم و با همی چستکن چه داوری خوب داوری خوبی بوی اما تا ایدا دیم تره بچا به ترتیب تمام شنود بودن تمام راضی بودن و تمام رؤسای حتی هر یکی یک گوشه از این چادر مبارک گری آن حضرت با حجر الاسود بالا چستگنن تا همه محدوده بندازه که ارزون که تقریبا حدود برابری سینه انسان که در دیوار قابل قرار دیگه بی تا آهد داد تمام حولی چسکو واجه چادر مبارک تها او دا که رسید نواجه فرمان که ادا شما باست من نمایندگی بده که من چیزی چادر رو در بیارون در جایوتی قرار بده آن حضرت ابوت دست مبارک چسکو در جایوت قرار داد به این ترتیب این قائله مهم خاطر ادا همچی چه درس دن برای ملت درس وحدت دوری از تفرقه موجود مولود مسعود ربیعی که در میان جامعه کفر هم تفرقه یا پسند نکند و به این تدبیر جالب آن تفرقه یا به وحدت تبدیل فرماید با وقتی رفتار اخلاقی یا چنان درس اخلاق دن که آود یک باب مفصلی که بایستی انسان اگر سالها در مزیت‌های اخلاقی شخصیتی که قرآن فقط فرمانت اینکه لعلا خلق عظیم انسان بحث بکن جا دار. ولی فقط یک مورد در این جلسه من عرض کنم و با همیشی بیت ارازه تمام کنم. شما اندازه بکنید که این پاکیزه انسانی که من شما سعادت امتی بودن آیا در یک بوتگی از طرف خدا منده متعال. و حالا اشی بستگی داری به میشمه همتا لطف الهی که هر برای هر کس شامل حاله. خدای لطفتا دریغ برای کسی نی همتانی تفاوته که ما شما هر یکی وقت چه اندازه باوتی همتا شایستگی لازما مناسبت کاملتر با این شخصیت اکمل پیدا بکنه در وقت و از آیه زندگی هر بودا بهترین درس بگیره. کتب تاریخ نویسن که من باز قبل از واقعه دیگه ذهن آید منی در زمان بعد از تشکیل حکومت اسلام در مدینه طیبه پیغمبر دارای قشون اسلام دارای پروانه های عاشقی از مسلمان ها مسلمین که پروانه وار و تی جانت گردی ایشم فدا کنگه حاضره. رئیس حکومت اسلامی در میان مسلمین که قیصر و کسرا حساب بلگه و هم پیامبر عظیم الشان اسلامی. دیگر روشی یک مرد عربی یه تاریخ نویسی خدمت رسول خدا علیه السلام در این نقطه باید این جمع و این مجامع باید همه اشخاص که در وقت احساس برتری نسبت به کهتران و بهمترینان کنند یا آیانی که دارای یک مقامی هند، یک پستی هند، منزلتی هند، کد خدای هند، اشاعر هند، ریش سفید هند، امیر هند، ملای هند، قاضی هند، مولوی هند، حاکم هند، شیخ هند، فقیر هند، مربی هند، حکام هند، مخصوصا برای آیان درس عبرتی آموزنده این مطلب. یک فرد عادی بدوی در محضر رسول خدا علیه السلام لوچی مطلبی جز کن، ولی در این حال پیغمبر خدا علیه السلام متوجه بید که این فرد از من یک نوع احساس وحشتی کنگه، ترسی کنگه، همه طور که یک فرد مجرمی، گناهگاری، عادی در برابر یک شخصیت بلندی قرار گیری احساس هیبت کن، وحشت کن. و واقع ایشیت که خداوند متعال رسول خدایا هیبت عظیمی هم داده گه. و روایتی حتی که پیغمبر علیه السلام حال خبر از یک ماه فاصله به کفار برسته همون کفار لرزت از هیبت. این مرد وقتی یه واجه خدمتا واجه احساس کن که ایشی از من احساس حیبت و ترس کنگه، یک کمی آثار وحشت زدگی و ترس و بشه لرزه به اندامی ظاهرین، آن حضرت جهت ایشیک آیا مأنوس بکن، آیا انس بدن، آیا مطمئن بکن و آیا برای وطی سوال مطرح کنگه بی خوف و خدشه آماده بکن. چه لحجه استعمال فرمانی صبحا فرمانی که انما ابن امرات كانت تاكل قديدا. اي بنده خدا چرا از من ترسد؟ مگر من کیم؟ من از شکم زن عربی به دنیای اتگون که آی مدتها بگر بهترین غذای ورده بای رسده گوشت خوش تباهی که خوشکین گوشتی و زندگی تا وارتا من جنی های پیمین جنینیه چوکم من هنچی انسانی و مثل تو چرا از من احساس باشد؟ شو ای پیمین توازو ایسو فروتنی مثالا در جهان نه امروز در جهان گذشته و شی مثالا در میان افراد عادی که هیچ در میان انبیاء علیهم السلام هم شاید کم بگنده اگر جسارتی نسبت به انبیاء یه مثال تقابل ده من خدا در بار استغفار آواقعی که من عرض کنگی گه تو عرایز بود خط بکنگی گفتم به آی اشیر که وشن جنینی هستد که کافر ای هست ایمانی نیارد به آن حضرت و هر روز اشی یک مقداری و تی منزل کناسه و زباله و رفت روپ وسائلی که جاروی کتن تو رفتن تی زباله های و تی منزلی حتی زباله های کسی منزل تهگیر نیاد چه دیگه جای تهیه کو آماده کو سر راه آن حضرت اشتاد که آن حضرت از آن راه گذر کد شاید امساحگه تو نزدیک بود منزل تشریف ببا وقتی که آن حضرت از کنار آیه منزل آیه راه سر رد بود ایشی همه زبالیان همه کسافتان آن حضرت مبارکین سر و صورت سر رد بود و همیشه ای جنین عمل ای کافر کافر این جنین نسبت به آن حضرت همی پیمار ولی آن حضرت هرگز کوچکترین تعرضی نکد و بود یاران اجازه ندا که به این جرینا ادنا تعرضی بکنن و بوشنتی که چی کنه تو نکنه از این حرکات نخیر اصلا هیچ حق کلنی مدت ها این روش ادامه پیدا کند از ناهی این جرینا اجزه یا کافرین و بی ایمانین یک روچی آن حضرت گذر فرمانی به همه محل که همیشه واجه ای جا که رسته منتظر ای برخورد از ناهیه ای همسایه و ای جنینه بوده گندی که آ جنین آدم آجزه مروچی ده حاضر نه آ زبالیان و آ تشکیرات مروچی نیسته یک لحظه واجه توقف فرمانی که شاید دیر رسی بیچاره مروچی نراحت مبی من بوشت و انتظار بکنم من توقف کنم شاید من زودی حتی گو آی انگه مشغول و تی رفت روپ انتو هوا زباله و کسافتان رو پک انتو جمع کنگی شاید دیر رسی مروچی دیر مشغول بود اما کمی بدارون تا بیه برسی بیلی مروچی هم آیی و تی عمل انجام بدن تو با دل خوشی بود برگردی نراحت ولی بعد از لحظاتی زیاد انتظارا آن حضرت کسی یک اندیک ردوی جست کن که مروچی همه جنی آدم کجایی که گارنشی همیشه نسبت به ما انچی برخورد احسانی داشته مروچی گاری که کارا بکن تو مثلا زباله و گندگی ها برچی شخص معلومت خبری ده آن حضرت که یا رسول الله مثل اینکه آجزک بیمار بیچاره آ مریض حالن نادران همیشه قدرت و ذکت و طاقت اینه که مروشی یه این کار بکنه آن حضرت فرمان که سبحان الله بس کجای من راهنمایی بکنه که من برون شیع ایادت بکنه و خبرگیری و اول پرسی بکنه رسول اکرم علیه السلام تشریف با یه آجزه منظره و از آیی خبرگیری کند، تفقد کند، احوال پرسی کند، اظهار رعفت و رحمت کند، نبی رحمت و رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم. این برخورد رسول خدا علیه السلام نسبت به این پیمی شخص بیدنید. و نتیجه همین برخورد چی بی که همین کافر این جنین بعد از این تمام آمار ارتکابا با این برخورد عظیم صاحب خلق عظیم اشی جان نصار اسلام قرار گری و گوشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله من گواهی دهم که جز خدا معبود بر حق دگری نیه و من شهادت دهم که تو با این فضای اخلاقی و این سجایای انسانی تو انسان استثنائیه تو انسان معمولی نه هاپم که تو ادعا کتا که رسول خدا من هم شهادت دهم که تو الله پیغمبر و رسول ما شما بیان بررسی کنین در این حق مناسبت ها و در این ایام جشن و سرور و ایام فرخنده با یاد آوری یه ذکر مبارک و خجسته رسول خدا علیه السلام تنها به ظواهر اکتفا مکنین بلکه اعمال و اخلاق و رفتار و عقائد و سنت سنیه رفتار و طریقه پاک رسول اکرم ما شما دریافت بکنید چه علما و طبق آی قدم رو داره کوشش میکنید و این مسیر صرفا مسیری که ما رو شما را بارت به مقصد و وحدت و اخوت و برادریگا باش که هر یکی وقتی شؤونات خاص پیش وقت حفاظت بکن پیش وقت نگه داشته بی ولی در مرحله اسلام و مسلمانی باید متحد ببی و در غم مسلمین و تا شریک بزن و در خوشی مسلمین و تا شریک بزن خیر هر مسلمان و خیر و ضرر هر مسلمان و ضرر تصور بکن به امید ایشی که ما انشاءالله در پرچم انوار سیرت طیبه مولود ربی ربی فی ربی و نور فوق نور فوق نوری این نبی اکرم صلی الله علیه و سلمی که آیه وجود نازنین برای کفر جهانی آیه ولادت پیام آور مرگ و برای سربلندی اسلام آیه وجود اعلام سربلندی و افتخارت انشاءالله خداوند متعال ما را هم در همین مسیر متحد و متفق و برادر بگن و در قضایای مسلمین و جهان اسلام خداوند متعال ما را با تمام مسلمین هم آواز و هماهنگ بگن و آنی درد آماوتی درد بزانین و آنی خوشی آوتی خوشی احساس بکنین و در پایان چه شما تقاضا دارن دعا بکنی که خداوند متعال استکبار عالمی استکبار جهانی یا که مروشی کفار مکاتب مختلفی داره عزیزان مسلمان هنچو که مسلمان مذهب مذهب فرقه فرقه همی کافر هم پیشود دارای تفکرات مختلفیه اما علیه مسلمین هر کجا اقدام بی تمام کفار مشترکه شریکن با هم دیگه چرا مسلمان بلعکس هنچو مبی که علا رغم اختلافات فرعی و مذهبی که بین وقت دارند در مقابل قضایای کسانی که آیان تحت عنوان مسلمان و زیر پرچم اسلام زندگی کنه مسلمان گوشگوند چرا متفق مبند؟ شما از اخبار دنیا اشکو نگید که در قضایای بوسنی سازمان ملل در مقابل حمله عراق علیه کویت در چند روز محدودین یک هفته بیش طول نکشی که این فاجعه اشغال کویت را حل کند ناتو وارد عمل می اما درباره مسلمانان بوسنی و هرزگوین با فجایعی که شما اشتباه من نروشم وقتا بگیرم در برابر فجایعی که در جهان اسلام علیه مسلمانان جنینا، مردینا، زنان باردار، طفلان شیرخوار از دست کفار و به خصوص در بوسنی از دست کفار ملعون سرب دنیا مشاهده کنگین گندگین برد و یل عین گربه بازی ها و روبه بازی های سازمان ملل و جهان استکبار شما گندگید ای نقطه عطف مهمی که در غیرت تک تک مسلمان باید به جوش بیاد و مسلمان واسطی هم ملت های مسلمان هم دولت های مسلمان باید غیرت داشته بند و بودی غیرت اسلامی ها بروز بدهد و تصمیم نهایی ها برای حمایت از مسلمانان مظلوم در تمام دنیا مخصوص مسلمانان بوسنی و هرزگوین بگرند و ادا جای تقدیر و تشکر داری از موضع‌گیری های جمهوری اسلامی بعد از مسافرت وزیر محترم خارجه جمهوری اسلامی به کشور بوسنی و تصمیم گیری به اسلحه تسلیحات و مهمات را هدیه‌گاه و این مسئله مطرح بود و این اعلام نظام جمهوری اسلامی که هر مسلمان وظیفه هم ملتانی هم دولتانی که حمایتی بکنه و در عراق قدم مثبت بردارند